tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS zapowiada drastyczne kary dla producentów suplementów diety, którzy wprowadzają pacjentów w błąd. Nowy szef Biura Ochrony Rządu chciałby większych uprawnień dla tej formacji. Prezydent Andrzej Duda podziękował w liście Janowi Pietrzakowi. Dziś artysta obchodzi 80. urodziny. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada drastyczne kary dla producentów suplementów diety, którzy wprowadzają pacjentów w błąd. Jak mówi szef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Regulacji Rynku Farmaceutycznego, łódzki poseł Waldemar Buda, sprzedawane będą mogły być tylko takie suplementy, które zostaną przebadane przez służby sanitarne. Nie będzie można wprowadzać suplementów do obiegu, dopóki one nie będą zbadane przez inspekcję sanitarną. To dla mnie jest zupełnie jasne, tak jest w każdym kraju. A dzisiaj zgłasza się, inspekcja 2 lata sprawdza, handel trwa. Po drugie, one powinny być inaczej oznaczone, bo dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że wielu producentów proponuje bardzo podobne nazwy i opakowania, tak żeby się dane środki kojarzyły z lekami. Nowe przepisy będą dotyczyć także reklamy suplementów diety. Najczęściej właśnie jest tak, że wychodzi pan w fartuchu i mówi, że poleca dany produkt i że on pomaga na jakieś schorzenia, a ostatecznie okazuje się, że to nie był lekarz, to nie był lek, tylko suplement. Oczywiście wprowadzamy reguły po prostu kar, bo jeżeli dzisiaj karą jest 1000 zł za reklamę albo za niewłaściwy skład produktu, to nikt nie będzie sobie robił problemu, tylko dalej będzie to reklamował albo tego typu produkt sprzedawał. Muszą być drastyczne kary. Nowych uregulowań prawnych dotyczących suplementów diety ma być przedstawione najpóźniej jesienią. Nowy szef Biura Ochrony Rządu, generał Tomasz Miłkowski, chciałby większych uprawnień dla tej formacji. Gość TVP Info mówił, że BOR-owi potrzeba dofinansowania i nowego naboru do służby. Szef BOR-u uspokajał, że zmiany kadrowe, jeżeli będą, to, jak powiedział, tylko na plus. Na dzisiaj chciałbym wszystkich uspokoić. To nie jest ten moment, w którym dokonujemy tej oceny. My już jesteśmy po pewnym etapie ocen. Teraz musimy pracować, mocno pracować na to, żeby też trochę odrobić tych ocen społecznych, bo przez te wydarzenia, które były, na pewno trochę straciliśmy. Przedstawiając nowego szefa BOR, Beata Szydło zadeklarowała, że celem jego pracy jest stworzenie służby skutecznej, profesjonalnej oraz odznaczającej się także, jak mówiła premier, umiarem. Szefowa rządu oceniła, że poprzednie władze nie odważyły się zmienić formacji. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie jubileuszowy koncert Jana Pietrzaka, satyryk, aktor, autor i wykonawca licznych piosenek, twórca kabaretu Hybrydy oraz kabaretu Pod Egidą, kończy dziś 80 lat. Koncert zatytułowany jest 80-ka pana Janka z PRL-u do Polski. List do jubilata wystosował prezydent. Andrzej Duda deklaruje w nim, dziękuję w nim za jego twórczość. List odczytał minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Szczególnie za czasów ustroju słusznie minionego, pańskie niezliczone monologi satyryczne, popularne piosenki, utwory poetyckie, celne komentarze realiów społeczno-politycznych, błyskotliwe metafory i powiedzenia, pana mistrzowska i sama w sobie ogromnie zabawna gra z PRL-owską cenzurą, wszystko to pozwalało doświadczyć wyzwalającej mocy uśmiechu. Jako współtwórca jedna z najjaśniejszych gwiazd kabaretu Hybrydy oraz osławionego kabaretu Pod Egidą, od początku dostarczał pan jedynej w swoim rodzaju szlachetnej rozrywki, jaką jest inteligentny, dowcipny dialog z publicznością. Na widowni obecni są m.in. premier Beata Szydło, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński i szef MON-u Antoni Macierewicz. Nie żyje Jonathan Demme, reżyser Milczenia Owiec, jednej z najwspanialszych produkcji w historii kina. Otrzymał za nią Oscara. Zmarł w swoim domu w nowojorskim Manhattanie w wieku 73 lat. Cierpiał na nowotwór i chorobę serca. Oprócz Milczenia Owiec wyreżyserował tak znane dzieła jak Filadelfia czy Dzika Namiętność. Twórcę wspomina krytyk filmowy z Chicago, członek tamtejszego prestiżowego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych Zbigniew Banaś. Milczenie Owiec był na pewno największym osiągnięciem jego życia. Pamiętny thriller psychologiczny z Jodie Foster i Anthony Hopkinsem w rolach głównych. Film ten jest w historii Oscarów jednym z tylko 3 zdobywców 5 najważniejszych nagród za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i główną rolę męską oraz kobiecą. Rodzina poinformowała, że uroczystości pogrzebowe reżysera będą miały charakter prywatny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro chmury i deszcz na wschodzie Polski, na zachodzie też chmury, jednak będzie więcej przejaśnień. Cieplej niż dziś, 8 stopni w Krakowie, Lublinie i Katowicach, 10 w Trójmieście i Wrocławiu, 11 w Łodzi, a 13 w Warszawie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Words, English words, full of echoes, memories, associations. Max Richter w Trójce, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu i rozmowa z artystą w liście osobistej w sobotę 29 kwietnia po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Płyta długo grająca. Sześć minut po 22, program trzeci. Kłaniamy się Państwu. Michał Jakubik za konsoletą, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Dziś, proszę Państwa, najbliższą godzinę spędzimy przy muzyce największego kompozytora, jaki żył i tworzył w Finlandii. Mam na myśli postać Jana Sibeliusa, urodzonego ponad 150 lat temu. Wolnomularza, samotnika, prawdziwego oryginała, który do późnej starości raczył się potężnymi dawkami alkoholu, a dożył 93 lat w pełni sił umysłowych, w pełni sił twórczych, choć ostatnie lata to były takie lata, kiedy Jan Sibelius wycofał się, kiedy przyjeżdżali do niego ci, których chciał widzieć, wielcy dyrygenci między innymi, i rozmawiali z nim między innymi o muzyce. Jan Sibelius, który pozostawił po sobie przede wszystkim świetną muzykę symfoniczną, w tym przepięknych 7 symfonii, a także jeden z najbardziej fascynujących koncertów skrzypcowych, jakie kiedykolwiek napisano. Koncert skrzypcowy, którego właśnie dziś posłuchamy. Koncert, który Sibelius ukończył, mając 50 lat, w roku 1905. No i jest to utwór, który po dzień dzisiejszy wymieniany jest w jednym rzędzie obok największych arcydzieł na skrzypce i orkiestrę, obok koncertów Beethovena, Brahmsa, Czajkowskiego czy Mendelssohna. Mówi się, że trudności techniczne, które są obecne w koncercie, którego posłuchamy, są równe jego urodzie. Mnóstwo ciekawych zabiegów, trudne akordy, flażolety, pasaże. Sibelius nie zaniedbał umieścić w partii solowej skrzypiec chyba żadnej znanej wówczas technicznej sztuczki. No i warto wiedzieć, że prawykonanie tego utworu skończyło się klapą, po części ze względu na nie do końca przemyślaną formę koncertu, po części ze względu na wykonawcę partii solowej, który nie podołał jej wymaganiom. Kompozytor dokonał więc poprawek, daleko idącej rewizji tekstu. No i w takiej postaci, można powiedzieć, poprawionej, koncert ten wykonywany jest dziś najczęściej. W takiej postaci go posłuchamy, choć ta wersja pierwotna coraz częściej powraca do łask. A posłuchamy dziś koncertu Sibeliusa w interpretacji wyśmienitego amerykańskiego skrzypka Joshua Bella, artysty, o którym może kilka słów w trakcie słuchania, bo tradycyjnie proponuję, abyśmy koncert podzielili na dwie części. Przed nami zatem ogniwo pierwsze, Allegro Moderato. W części drugiej posłuchamy części środkowej i finału. A zatem Joshua Bell, któremu tutaj w tym nagraniu towarzyszy zespół Los Angeles Philharmonic pod batutą swojego ówczesnego szefa Essy Pekki Salonena. To jest płyta, która ukazała się dokładnie 17 lat temu nakładem wytwórni Sony. A zatem przed nami pierwsza część koncertu skrzypcowego D-moll opus 47 Jana Sibeliusa, ukończonego w roku 1905 Allegro Moderato. Thank you. Thank you. Muzyka Jana Sibeliusa dziś w programie trzecim w naszej płycie długogrającej, z naszej płyty długogrającej. Pierwsza strona za nami, czyli pierwsza część koncertu skrzypcowego Demol opus 47 Allegro Moderato. Jednego z najwspanialszych dzieł, jakie pozostawił po sobie ten fiński kompozytor. A słuchamy dziś arcydzieła Sibeliusa w nagraniu, które ukazało się w roku 2000. Grają filharmonicy z Los Angeles pod batutą Esa Pekki Salonena, a w partii solowej amerykański wirtuoz skrzypiec Joshua Bell, który w tym roku kończy 50 lat, który przyszedł na świat w Bloomington w stanie Indiana, gra na skrzypcach od 4 roku życia, ale jak często podkreśla, jego rodzice nie traktowali uzdolnień muzycznych syna jakoś śmiertelnie poważnie. Joshua, jak inne dzieciaki, grał w gry komputerowe, uprawiał sport, był ponoć bardzo obiecującym tenisistą. No a jego talent muzyczny zaczął rozwijać się dopiero, gdy trafił pod opiekę, pod skrzydła niejakiego profesora Józefa Gingolda. No i w wieku 14 lat wystąpił już w Filadelfii z orkiestrą filadelfijską pod batutą Ricarda Mutiego, a jego debiut w Carnegie Hall debiutował w wieku 17 lat już w tej jednej z najsłynniejszych sal koncertowych świata. Joshua Bell, który gra tutaj na tej płycie również na niezwykle cennym instrumencie, na skrzypcach Stradivariusa, które powstały w roku 1713. Gibson ex Huberman, taką nazwę nosi ten instrument, no ze względu na to, że jego poprzednim właścicielem był słynny, legendarny skrzypek Bronisław Huberman, któremu zresztą te skrzypce dwukrotnie skradziono. Powstał cały dokument, cały film o tym instrumencie w reżyserii Chaima Hechta, gdzie śledzimy losy tego instrumentu, który ostatecznie trafił w ręce Joshua Bella, instrumentu, którego dziś słuchamy. Joshua Bell jest postacią bardzo, bardzo dobrze znaną, rozpoznawalną, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. 10 lat temu dał się namówić słynnemu dziennikarzowi The Washington Post, Jeanowi Weingartenowi, do udziału w pewnym eksperymencie. Mianowicie przebrał się w dres, ubrał bejsbolową czapkę i w jednej z waszyngtońskich stacji metra grał utwory na skrzypcach, grał utwory, które 3 dni wcześniej zaprezentował na koncercie. Wszystko rejestrowała ukryta kamera. Joshua Bell grał przez 3 kwadranse. Minęło go 1097 osób, z których jedynie 7 zatrzymało się, aby posłuchać jego gry, a rozpoznała go tylko 1 osoba. Udało mu się zarobić $32.17. No a za artykuł opisujący ten eksperyment Weingarten otrzymał później nagrodę Pulitzera. No a dziś Joshua Bell w tym roku, pod koniec tego roku skończy 50 lat, a dziś słuchamy jednej z jego pierwszych płyt. To jest rok 2000 i koncert Jana Sibeliusa, do którego już teraz powracamy. Przed nami część, już teraz część wolna, druga Adagio di Molto, która płynnie przechodzi w przepiękny, bardzo efektowny finał Allegro ma non tanto. Joshua Bell, skrzypce, Los Angeles Philharmonic, dyryguje Esa Pekka Salonen. Thank you.

w maju 1999 roku w Los Angeles powstało to nagranie koncertu skrzypcowego D-moll op. 47 Jana Sibeliusa. Joshua Bell, filharmonicy z Los Angeles, pod batutą Esa-Pekki Salonena, fińskiego dyrygenta, który jest dziś już wielkim spadkobiercą wszystkich tych, którzy nagrywali symfonikę Sibeliusa niemal od samego początku, bo Sibelius to kompozytor, który należał do tego pokolenia, które już mogło usłyszeć swoje dzieła z płyt gramofonowych, zresztą wpływał na pierwsze interpretacje, które powstawały pod jego okiem. Koncert skrzypcowy, którego dziś wysłuchaliśmy, ukończony w roku 1905, arcydzieło literatury skrzypcowej, prawdziwa perła, a w tym nagraniu brzmi ten koncert bardzo ciekawie, a Joshua Bell dołącza do szeregu wszystkich największych, którzy ten koncert nagrywali, jak Heifetz, jak Oistrach, jak Schering. Tutaj lista jest naprawdę długa. Symfonie Sibeliusa, o których wspomniałem na samym początku, 7 pięknych utworów pisanych w bardzo różnym czasie życia Sibeliusa. To wszystko jeszcze przed nami. A dziś, proszę Państwa, na zamknięcie coś z repertuaru symfonicznego, coś, nad czym Sibelius pracował pod koniec życia. Wiemy, że przez ostatnie 33 lata swojego długiego życia, dożył 93 lat, przez ostatnie 33 lata po ukończeniu 7 ostatniej symfonii w zasadzie nic dużego już nie skomponował. Pracował nad symfonią 8, ale wszystkie próby, wszystkie szkice, wszystkie podejścia do 8 symfonii spalił, zniszczył. Pozostawił po sobie poemat symfoniczny Tapiola. To jest ostatni poemat op. 112 Jana Sibeliusa. Finałowego fragmentu tego poematu symfonicznego dziś na zakończenie, a posłuchamy nagrania, które było bardzo ważne, jak wspomina w rozmowach, w wywiadach Esa-Pekka Salonen, dyrygent, którego dziś słuchaliśmy, Fin, jak powiedziałem, wielki znawca muzyki Sibeliusa, który uczył się tych utworów między innymi z nagrań Herberta von Karajana. I właśnie nagranie karajanowskie z Berlińczykami, nagranie znacznie starsze, bo to nagranie z października 1964 roku. Kościół Jezusa Chrystusa w Berlinie, tam powstało mnóstwo wspaniałych płyt wytwórni Deutsche Grammophon, między innymi właśnie ta. A zatem Tapiola, jej finałowy fragment, poemat symfoniczny op. 112 Jana Sibeliusa, Berliner Philharmoniker pod batutą Herberta von Karajana z płyty wytwórni Deutsche Grammophon. To wszystko z mojej strony na dziś. Przemek Psikuta, dobrej nocy.